Landgraaf Landgraafschapskaart uit 1988 of zo. Oh ja, van Patapoe? Club Patapoe aan de ouderzijds. Had je zo'n club. Wat? Zo, had je zo'n ouderzijds achterbuurt van. Had je zo'n tent, Club Patapoe of zo. Hoek, op ja. De hoek, ja. Ik heb ook zo'n liedmaatschap. Er was ook de Mono, zat daar volgens mij ook in die... Er was een soort half open gebouw, toch? Dan kon je gewoon door de ramen naar binnen. Moest je zo'n liedmaatschap... En daar heb je een lidmaatschapskaart van, ja. Hè? Ja. Als je die zelf ja, maakt van, of van zo, de, nee, van, het kwam van Riet of Scarlett of ik weet niet wie. Daarom, ik ken je die namen nog, maar... Heb ik nog nooit van gehoord. Een lidmaatschapskaart van Patapoe. Die heb jij gewoon nog. Ja, die heb ik nog eens. Maak je even een keer een fotootje ervan. Die wil ik nog even zien of zo. Dat is wel even wachten. Zoeken. Nou, kom op. Dit is historisch materiaal. Dat willen we boven tafel, hoor. Ik wil nu je naam en je nummer en ik ga je achtervolgen tot je dat levert. Ja. Ik geef van jouw naam en nummer en dan stuur ik het op als ik het vind. Ja. Nee, maar spannend, want daar kwam jij wel. Dat vond je wel leuk. Ja, nee, want volgens mij kon je niet van mij binnen of zo vanwege die politie. Ja. Ja, moest wel een beetje geheim en zo. Ja. Maar dat was echt een bouwval, dat gebouw. Dus wat ik me ervan herinner, zat het op de hoek van de oude zijds of zo. Ja, daar was het. En bij zo'n omhoog lopend stuk en er waren allemaal muren kapot en zo. En er was een raam waar je gewoon door naar binnen kon en zo. En ik weet niet, dat was een hele vage tent. Maar wel leuke feestjes altijd, een beetje verrijkt. Ja, maar ik kan me weinig van herinneren. Ja, maar voel jij nog steeds wel wat binding dan met Patapoe of zo? Nee, of, ik wist niet dat het bestond. Huh? Ik wist niet dat het bed nog bestond. Oh ja, we gaan gewoon door. Ja. Kijk, we zijn ontstaan uit de radio dood, dus we kunnen niet meer dood. Ja. En we hadden die fase. Voor de eeuwigheid. Ja. Dus, dankjewel. Ik ben Hans van de Radio Patapoe. Ja. Leuk om dat even te horen, je lidmaatschapskaarten.